بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. رحمت الہی، یہ کیسی عظیم نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے اس سے بڑا کوئی بختور نہیں، کوئی سعادت مند نہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مومنوں کے لیے رحمت کے حصول کی راہوں کا تعین کیا. تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کی راہ کیا ہے؟ کہ مسلمان متحد ہو جائیں. اتحاد و اتفاق یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑی چیز پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کرے گا. ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور وترکها کفر، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت بندی جو ہے رحمت، آپس میں محبت، الفت، مودت اور اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور اپنے کسی بھی ذاتی اغراض کو ختم کر دینا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ انسانیت کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی پیش کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ایسی قوم پہ اللہ کی رحمت آتی ہے. والفرقت عذاب، اور جس قوم کے اندر فرقت ہو، تفرقے بازی ہو، تو وہ قوم عذاب سے نہیں بچتی.